tânăr domnesc, tra la la la la la la la, s-adun eu moldovenesc, tra la la la la la la, s-adun eu plin de fântâni, tra la la la la la la la, obicei de la bătrâni, tra la la la la la la. Dimineața pe la patru, mă, când se trezește tot satul, mă, și bat coasele la cos și pleacă la deal cu toți. Păi dimineața e răcoroasă, mă, se duce lumea la coasă, mă, și rămân bătrân la poartă, inima lor multe iartă. Cosesc cu sport, tra la la la la la la da, nevestele în urma lor, tra la la la la la da, cu zâmbete și cu dor, tra la la la la la la da, și cu apă din izvor, tra la la la la la la. Vântâne cu apă rece, mă, lumea toată răcorește, mă, răcorește și femeie, nu uită apa de ei, răcorește tot pământul, mă, să fie belșugul mândru, mă, să fie mesele pline, ca să trăiască lumea bine. Dar și așteaptă ziua toată, tra la la la la la la de da, copilașii pe la poartă, tra la la la la la, să le aducă tuța ierburi, tra la la la la la la da, și pânică de la iepuri, tra la la la la la da. Fântână cu apă rece, mă, lumea toată răcorește, mă, răcorește și femeie, ca nu uită apa de ei, răcorește tot pământul, mă, să fie belșugul mândru, mă, să fie mesele pline, la neamul meu trăiască bine.